Ігор Яремчук. Ми закричали шаману: «Ісус є Господь!» Як атеїсти допомогли у пошуках Бога? Я народився 1960 року в Запоріжжі. Батьки були невіруючими. В дитинстві я нічого не чув про Бога. Однак з часом я почав шукати Його, і Він вийшов на зустріч і відкрився мені. Я закінчив авіаційний технікум, був призваний до армії, потрапив у вертолітний підрозділ. Потрапив до Афганістану, а там постійно бачив кров і смерть. Там і почав думати про сенс життя і вперше звернувся за допомогою до невідомого для мене Бога. Повернувся додому, навчався в машинобудівному інституті, працював випробувачем авіадвигунів. Весь цей час не залишав думки більше дізнатися про Бога. Намагався знайти християнську літературу, але в ті роки це було практично неможливо. Пам'ятаю, коли запитав у обласній бібліотеці, чи є в них Біблія, на мене подивилися такими очима, ніби я попросив атомну бомбу. Переконавшись у марності пошуків Біблії, я вирішив піти від зворотнього і почав читати атеїстичні книги, сподіваючись знайти логічно обґрунтований доказ, що Бога немає. Але перечитавши безліч такої літератури, не знайшов жодного. Автори цих книг намагалися критикувати Біблію, але критика була непереконливою. А ось цитати з Біблії, які наводили, були сильними. Тому саме з атеїстичної літератури, в якій цитувалася Біблія, я отримав деяке знання про Бога та Ісуса Христа, а також дізнався, що потребую покаяння. Так що я якоюсь мірою вдячний атеїстам, які допомогли у пошуках Бога. Це була остання крапля на вагах моїх сумнівів. Одного разу я став на коліна і звернувся до Бога в молитві покаяння. З того часу Господь змінив моє життя, мій світогляд, інтереси та бажання. Хоча я ще жодного разу не був у молитовному домі, не зустрічав християн і в очі не бачив Біблії. У молитовному будинку з цвяхом у кишені. Після покаяння в мене виникло бажання знайти віруючих. Це було нелегко, оскільки молитовні будинки були на околицях і нічим не виділялися від інших приватних будинків. Але Господь допоміг мені й у цьому. Перший раз, коли я підійшов до молитовного будинку, відчув сильну напругу. Хто вони, ці баптисти? А якщо вони справді приносять жертви? Я зупинився на протилежному боці вулиці і рахував, скільки людей зайде до будинку, а потім почав рахувати, скільки виходить після служіння. Ось якою сильною була атеїстична пропаганда. Але людей вийшло стільки, скільки й заходило, тому наступної неділі я переступив поріг молитовного дому. Мені запропонували зайняти місце попереду, але я відмовився і сів ззаду, ближче до виходу. У кишені я мав великий цвях, який взяв про всяк випадок. Почалося служіння, і я зрозумів, що всі ті чутки – це черговий обман. Ніхто світло не гасив і жертв не приносив. Віруючі були дуже доброзичливими та привітними. Це те місце, де я маю бути. Наступної неділі я прийшов, щоб прилюдно покаятися. Потім прийняв водне хрещення і став членом церкви. Чи вірите ви у 24-й розділ книги «Буття»? Тепер у мене була Біблія, я почав її читати. Дочитав розповіді про те, як у відповідь на молитву Бог послав Ісааку дружину і подумав, коли я одружуватимуся, то теж випрошу дружину у Бога. Якось на молодіжному спілкуванні я побачив сестру з іншої церкви, яка мені дуже сподобалася. Я нічого не знав про неї, але почав молитися і в молитві здобув впевненість, що вона саме та, яку Бог присвятив мені. Потім я дізнався, що її звуть Олена, і що вона дочка Олексія Гавриловича Бринзи, старшого пресвітера в області. Це трохи мене збентежило, але не зупинило. Я вирішив поговорити з Олексієм Гавриловичем. Прийшов до церкви на верхню хортицю, де він був пресвітером, і після служіння підійшов до нього. Під час нашої бесіди я запитав його, чи справді Слово Боже дано на всі часи і залишається в силі і сьогодні. Він відповів: «Так, звичайно». Я знову запитав: «А книга «Буття»? 24-й розділ, 9-й вірш». Він сказав: «А як же?» І хотів продовжувати, але я зупинив його: «Зачекайте, я закінчу. Йдеться про вашу дочку». Від несподіванки Олексій Гаврилович втратив мову. Потім він згадував: «Я знав, що сказати в КДБ, а тут не знаходив слів». Домовилися зустрітися за тиждень. Сім'я Олексія Гавриловича почала молитися та постити. Олені ні про що не говорили, але вона бачила, що батьки про щось переживають. Потім Олексій Гаврилович покликав Олену і прочитав їй вголос 24-й розділ з «Буття». Вона запитує: «Тату, до чого це?» Він каже: «Ось так віруючі люди жили і приймали все від Господа. А як би ти вчинила? Чи погодилася б ти на місці Ревекі?» «Ну, не знаю». Тоді Олексій Гаврилович сказав: «Річ у тому, що сьогодні ти на місці Ревеки. Один молодий брат сказав, що Господь йому відкрив, ти маєш стати його дружиною». Вона розхвилювалася: «Як це? Хто це? Чому він веде розмову з вами, а не зі мною?» Тоді їй назвали моє ім'я. Вона згадала, що чула про мене, але нічого більше не знала. У понеділок я прийшов до них додому і запитав, якою буде відповідь. Вони теж спитали, чи не змінилося в мене щось. Я відповів, що моє рішення залишається без змін. Тоді вирішили ще тиждень молитись, а потім Олена дала свою згоду. Вінчав нас Духонченко. Було багато людей, я запам'ятав це на все життя. Але до цього потрібно пройти ще одне випробування. Справа в тому, що моя мама теж звернулася до Господа. Це сталося незалежно від мене. І тато був дуже незадоволений цим. Коли він дізнався, що я прийняв хрещення, то розгнівався і довго не розмовляв зі мною. Але треба було познайомити його з батьками нареченої. Я підійшов до батька, сказав, що маю намір одружитися, і попросив його поїхати зі мною та мамою до нареченої. Дорогою він запитує, хто вона така, напевно, з віруючих. Отримавши ствердну відповідь, він розсердився і хотів зупинити таксі. Ледве я його вмовив. Потім під час поєднання, коли оголосили, що наречений та наречена, а також батьки мають стати на коліна, він не знав, що робити. Але мама смикнула його за руку. «Що ти крутишся? Стань на коліна, як усі люди!» І йому довелося встати. У 2001 році він нарешті повірив. Звернулися до Господа також моя сестра і зять. Ісус є Господь. Коли в нашій країні політична ситуація стала змінюватися, Союз євангельських християн-баптистів отримав можливість направити 5 молодих братів на навчання в США, в інститут імені Муді. До цього числа включили і мене. Провчившись там 2 роки і отримавши звання магістра біблійних наук, я продовжив навчання в Далаській богословській семінарії. 1995 року, закінчивши програму магістра богослов'я, повернувся до України. Наступного року мене посвятили на служіння пастора-євангеліста. Я став проректором Ірпінської біблійної семінарії. 2005 року закінчив докторську програму, став доктором богослов'я. Окрім роботи в Ірпінській семінарії, я продовжував духовно-повчальні конференції та євангелізації у багатьох містах України, а також у країнах ближнього та далекого зарубіжжя. З Божою допомогою мені довелося побувати у Великій Британії, Індії, Ізраїлі, Словаччині, Камеруні та інших країнах. Скрізь я бачу потребу людей у силі Євангелія, у пізнанні Господа та Спасителя Ісуса Христа. Якось під час євангелізаційного служіння покаявся головний механік одного з заводів. Служіння було в наметі, він проходив повз і, почувши співи, зайшов. Заклик до покаяння торкнувся його серця, він вийшов і покаявся. Потім він підійшов до мене і сказав, що сьогодні Бог врятував його 2 рази – фізично та духовно. Він витяг із кишені мотузку і розповів, що йшов звести рахунки з життям. Ніколи не забуду випадок, який стався у Камеруні. У цій африканській країні дуже впливові шамани. Вони ходять у страхітливих масках зі списами в руках. якщо їм хтось не сподобається, вони можуть вбити людину і залишаться безкарними. Люди їх бояться та намагаються оминати. Якось ми з друзями проїжджали через базарну площу та побачили дивовижну картину. Люди покидали свої товари та розбіглися, а на площі проходив цілий парад шаманів. Виявляється, один шаман помер, і на його похорон приїхали шамани з усієї країни, включаючи верховного жреця. Я вирішив сфотографувати це видовище, щоб показати студентам семінарії. Разом з одним братом ми підійшли ближче, зробили кілька знімків, і тут головний шаман відчув нашу присутність. Він щось закричав, підняв спис і побіг до нас. Першою нашою реакцією було тікати, але потім ми згадали, як протягом 2 тижнів проповідували людям, що Бог сильніший за диявола і шаманів, і залишились на місці. Шаман підбігав дедалі ближче, через маску я чув його грізне дихання. Натовп завмер. Вони були впевнені, що зараз він протне нас списом, і все закінчиться. Але коли ми закричали: «Ісус є Господь! Ісус є Господь!», сталося несподіване. Шаман раптом позадкував і впав на землю, вражений ім'ям Ісуса. До нього підбігли його помічники, бризкали водою, намагаючись привести до тями, але він ніяк не міг підвестися. Тоді ми почали кричати ще голосніше, щоб усі чули: «Ісус є Господь! Ісус є Господь! Дивіться, це те, про що ми проповідували вам!» Ми розмовляли англійською, бо в Камеруні, який багато років був англійською колонією, добре знають цю мову. Коли ми повернулися до свого автобуса, побачили радісні обличчя друзів, які весь час молилися за нас. Автобус повільно рушив, а люди бігли за нами і кричали: «Ісус є Господь! Ісус є Господь!»